الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله. عزيزو آپ خبر آپ نے محسوس کیا ہوگا ایسی مجلس قید ون سرور اور نشاط سے کل بھی سوئی ہوئی سوئی ہوئی. اس وقت مجھے حضرت حاجی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا بہت ہی نغمۂ سرمتی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کس نے. مشہور شعر حضرت حاجی امداد صاحب نغمۂ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کس نے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہو رہی تھی اور ہم اس کو سن رہے تھے. ظاہر بات ہے کہ اس سے پرکیف کلام کس کا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا قید تاریخ ہوتا تھا, کیسی کیفیت ہوتی تھی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. ابھی میں نے دیکھا روایت سورہ نازل ہو رہی تھی, اونٹھی بہدور تشریف فرما تھے, اونٹھی پسینہ پسینہ ہو گئی اسے مارنے کے بڑھ جائے گی. کلام اللہ, اللہ کا کلام, اس سے بڑھ کے کوئی کلام نکل سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا کسی امیر کو اپنے مغنیہ کے گانے سے نفع اور قید حاضر ہوتا ہے, نفع نہیں قید حاضر ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو کلام اللہ سے لطف ہوتا ہے. کیا کہیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی, بہت مسرت. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کو کلام اللہ سے بہت زیادہ شرف تھا. وہ تلاوت بھی کرتے تھے, تلاوت کا حکم بھی فرماتے تھے, وہ آخری عمر میں جو زیادہ تلاوت کی مدعی کلام فرماتے تھے, چاہے وہ دربار سید صاحب ہوں, چاہے وہ علی رحم ہو یا باب احمد صاحب, اسی مدری کلام ہی فرما دیتے ہیں. یہ کلام اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی تلاوت سے اس پر سری نہیں ہونی چاہیے بلکہ حقیقی اور پکی دن میں تلاوت کے بھی درجات ہیں. ایک تلاوت زبانی ہے, سر سری ہے, پارا دو پارا چار پارا پڑھ لیا, یہ ایک تلاوت ہوتی ہے قلبی حقیقی, اس کی طرف بھی توجہ کر دی گئی ہے. اور ان تمام علماء کی نظر مخاطب ہونا تھا عبد الماد صاحب دہی والے لکھنے جا کے لکھنے انہوں نے ایک تخت پر بیٹھے اور صرف کلام اللہ کی تلاوت ہی پر کلام فرمایا. تو یہ جو نعمت ہم کو حاصل ہوئی یہ کم نہیں, دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی, کوئی مجلس اس کے برابر نہیں ہو سکتی, کوئی کتنی بڑی مسجد مجلس ہو اس میں اللہ کے ظاہرین کا تو کلام سنا جائے گا. میں دیکھتا ہوں اچھی اچھی دکانیں الہ آباد وغیرہ میں سری ہوئی ہیں. میں پوچھتا ہوں نوٹس کیا ہے, معلوم ہوا کہ صرف لطف و مزہ کے لیے یہ دکانیں سجی ہوئی ہیں صرف دیکھنے کے لیے. دوستوں اسے کہیں زیادہ خوبصورت چیزیں اللہ نے جنت میں بنائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے بھی مولانا دیا کرنے کی ضرورت ہے اس کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. وہاں کی نعمتوں کے بارے میں سری حدیث ہے, لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خبر على قلب بشر, ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم لوگ کبھی استحضار ہونا چاہیے نہیں, اس کا استحضار ہونا چاہیے. لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا ولا خبر على قلب بشر, ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی تصور بھی ویسے خوبصورتی کا دنیا میں خیال نہ ہوگا تصور میں بھی, اور ایسی چیزیں ہوں گی نعمتیں. سنا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں, اور ایسے علوم و معارف ہوں گے کہ کل کے بشر کو کا خطرہ بھی نہیں کرا ہوگا. ایک تو وہی ہے کہ ایسی چیزیں خوبصورت نہیں, اور ہماری میں نے لکھا ہے کہ ایسے گانے ہوں گے سنیے جس کو کانوں نے سنا نہیں ہوگا. اور وہ گانے جو ہوتے ہیں وہ کتنا اس کو حسب میں آ جاتا ہے وہاں سے گانوں کو کیا تصور پر اللہ تعالیٰ کا چیز کو خوبصورت فرماتے ہیں کیسی خوبصورت چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ جس کے بارے فرماتے ہیں کانوں نے سنا نہیں ہوگا تو کیسی گالی ہوں گی کیسی باتیں ہوں گی. اور علماء نے لکھا ہے بولا خطرہ اللہ کر دے بشر ایسے علوم سے اللہ نوازے گا کہ بڑے بڑے محققین مفسرین جن میں موانی کبھی آئے ہی نہیں ہوں گے. وہاں کے لیے چھوڑ رکھا ہے اللہ نے, کوئی خوبصورت چیزیں یہی نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ کہیں زیادہ ہے. دوستوں لطف لطیف قابل بل گانے وہاں ہیں اور علوم بھی وہاں ہے. ایک بزرگ تھے عابد جبلی کے تھے, انہوں نے کوئی مضمون پڑھنا تھا اپنے حضرت زمان میں, ان کو فرض آ گیا آواز آ گئی واہ معلوم ہے کہ علوم میں بھی ایسے علوم ہوتے ہیں جس پر آدمی کو وجہ چاہیے ہوتا ہے. ان علوم کے لیے لوگوں نے مجاہدات کیے ریاضات کیے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے ان کو نوازے گا. مرنے کے بعد مجھے آنکھ بند ہونے کے بعد ہی سب معلوم ہو جائے گا, دیر نہیں لگتی. میں نے علی گڑھ میں بیان کیا مجھے آپ کے سامنے سر لولا نبوات لبطل المعاش والمال, اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و مال دونوں باقی ہو جاتے ہیں بالکل تمام کوئی نبوت نہیں تعلیمات نبوی نہ ہوتی تو معاش بھی باقی ہو جاتا اور مال تو باقی ہو جائے آکر. میں نے کہا دیکھ لو تم نے معاش کو تعلیمات نبوی سے عرض کیا, آج معاش کے بارے میں پوری دنیا پریشان ہے, یہ ادارہ بھی پریشان ہے, یہ گھر بھی پریشان ہے, نہ کوئی ادارہ موجود نہیں, کوئی دنیا ملک میں ایشور نہیں ہے. ہم لوگ تعلق تو بھی زیادہ دعا سے ہے, اتنے بڑے بڑے لوگ دعا کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ معاش میں جہاں خلل واقع ہو گیا ہے اللہ نبوات معاش و مال, اگر نبوتی تعلیمات نہ ہوتی نبی آدم علیہ السلام سے وہ تعلیمات چلی آ رہی ہیں, انہیں کاشتکاری سکھایا, جس آدمی تباوت سکھایا, ہر نبی نے دنیاوی علوم کو بھی سکھایا ہے تب یہاں تک آیا ہے. اب یہ سمجھتے ہم نے سب کیا ہے. جب یہ دنیاوی چیزوں کے نبوت سے دور کرنے کی وجہ سے یہ خلل واقع ہو رہا ہے تو آخر والے علوم جو اللہ نے دیے ہیں, تعلیمات جو اللہ نے بخشے ہیں, اس کو اگر نہیں عمل کرو گے تو مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا. دنیاوی چیزوں کو نبوات سے الگ کیا تو دنیا کی پریشانی دے رہے ہو, اور اخروی جو تعلیمات ہیں ان کو آپ نے دور کر رہے ہو اپنے اخلاقیات سے, ایمانیات سے, مرنے کے بعد اس کا اندازہ ہو جائے گا. اس طرح اپنے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا ہے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں, دونوں چیزیں ہیں, تقویٰ اور طہارت بھی ہے اور پھر وہ فضول بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. فرشتوں نے صرف ایک چیز کو دیکھا ہے, جس کو قلوب میں دیکھا ہے کہ دنیا میں یہ لوگ کریں گے قدر و تعداد, لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسی میں انبیاء پیدا ہوں گے, اولیاء پیدا ہوں گے, علماء پیدا ہوں گے جو یہ سب کام بھی کریں گے. ان کی نگاہ صرف اس کے آنے میں جو خمیر تھے آدم علیہ السلام جو اس کے ایک جز پر پڑے تو انہوں نے بدلا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا میں جانتا تم نہیں جانتے, ہمیں صرف فسادی والے افتتاح والے اذان ہی رکھتے ہیں, ان میں تقوا کے بھی ہے اور اس میں علم کے بھی ہیں, فضول کے نہیں, بلکہ ان کے اندر طرح طرح کی خوبیاں جو ہو سکتی وہ سب آ جائے. دوست اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سب چیزوں کو بیان فرمایا ہے اور بہت بیان فرمایا ہے, اتنا بیان فرمایا ہے کہ علماء اس کی تفصیل نیچے سے تھک گئے. ہر چیزیں سے ایک تفصیل آتی ہے, ہر چیز دی ہوتی ہے, عربی میں آتی ہے, اردو میں بھی آتی ہے, معلومات سب الگ الگ ہے, یعنی کہ جو وہاں بیان قرآن لکھے وہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں لا تنقضی کر دی عجائب, پیچھے عجائب منقضی نہیں ہوں گے. دیکھیے دوسرے کا کلام ہوتا ہے اتنی دیر تک ایک ہی گھبرا جاتا آدمی, یہ کوئی گھبرائے اس کو سننے سے, لا تنقضی کر اس کے تکرار سے اٹھاہٹ نہیں ہوتی. کتنے دنوں سے سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہے, کبھی اٹھاہٹ ہوتی کبھی, یہ خدا کے کلام کی تاثیر ہے. اس بنا پر اس کلام کے وقار کو عظمت کو اپنے دلوں میں ہم بیٹھائیں, انشاءاللہ جتنا اس کا ہم اہتمام کریں گے, اس کے تلاش کا اہتمام, اس کے سمجھنے کا اہتمام, اس پر عمل کرنے کا اہتمام, اس پر ایمان لانے کا اہتمام, جب تلاوت کرو سوچو کہ خدا کا کلام ہے. حالہ کلام و ربی حضرت اکرم ابو جہل کے لڑکے جب قرآن دیتے تھے کہتے تھے حالہ کلام و ربی, میرے رب کا کلام ہے, بے ہوش ہو جاتے تھے. کیا ہم تو یہ نہیں کر سکتے؟ کم سے کم قرآن کے بعد یہ تصور کرو کہ خدا کا کلام ہے. اس میں ہماری شہادت کی سب باتیں لکھی ہوئی ہیں, جتنا اس سے ہمارا تعلق ہوگا وہ بھی انداز سے تعلق ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کلام اللہ کی کتاب بہت پسند ہے, آتا ہے سنیں کہ ایک حرف کا تب نہیں ملتی, دو کا تیس تیس سال حدیث مشہور ہے. بارہ اللہ نے ہم کو کلام اللہ پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی, سننے سنانے کی توفیق دی. یہ معمولی مجلس نہیں ہے, دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی مجلس نہیں ہو سکتی. ہمارے مجدی صاحب یہ فرماتے ہیں, میں نے جیون بیان کیا ہے کہ کوئی مجلس ایسی نہ ہونی چاہیے جو عبادت اور استفادہ کا خالی ہو. وہ تو مترکن کیا ہے, اب میں کہتا ہوں کوئی مجلس ایسی نہ ہو جو قرآن کے سننے اور سنانے سے خالی ہو. مجدی صاحب نے یہ کہا, بہت بول بار دیوس سب بیٹھے ہوئے تھے, پر میں نے کہا کہ کوئی مجلس ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے جو عبادت اور استفادہ سے خالی ہو. یا تو فائدہ پہنچاؤ یا فائدہ حاصل کرو, اس کی مجلس ہونی چاہیے. ہمارے علماء کی بنی خاص طور سے ایسی ہونی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مریض جن میں قرآن سننے اور سنانے کا سکسل ہو اس سے بڑھ کوئی مریض ہو سکتی؟ مجدد صاحب نے تو میں پالو ہے پالو کا, تو میں کہتا ہوں قرآن کا پڑھنا اور سننا یہ معمولی مریض چاہیے, بس دل سے ہو یہ سب ہمارا یہ عمل سننا اور سنانا سب کاری خیر ہے, موجب ثواب ہے, اس سے بڑھ کے کوئی ثواب کی چیز نہیں. افضل الذکر تلاوت کلام اللہ ایک حدیث یہ ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ ایک یہ بھی حدیث ہے. افضل الذکر کیا ہے؟ کر دیتے لا الہ الا اللہ تلاوت کلام اللہ. اب اس کے علماء اس میں تفریح دیا ہے, اضافی ہے اور حقیقی ہے, بہار اس کا تصور تو ہو گئی. اللہ نے خود کلام اللہ کو ذکر فرمایا ہے, ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اس سے اتنا اسی طرح توجہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ہمارے حضرت مان صاحب اور رحمان صاحب تلاوت کلام اللہ فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ میں جاؤں گا جنت میں اور پورے آئیں گی تو میں کہوں گا کہ بھی اگر تم کو تلاوت کلام اللہ کرنا تو رہو نہ جاؤ، ہمارے مان صاحب اور رحمان صاحب میں گیا تو تریویدی میں ایک شیخ ہے نا وہاں بہت مشہور، انہوں نے کہا بھائی حضرت آپ کا سندھی بھی ہے بھائی اسکوٹر کی اجازت دی، کہا تھا کچھ مدار صاحب رحمان صاحب مجھے سنائیے، ان کو معلوم ہے کہ گرو ہندوستان میں، میں نے کہا بھائی یہ بھی سنایا اور یہ بھی سنایا، اس سے بہت متاثر ہوئے، وہ فرماتے تھے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیار کر دیا، جب میں سجدہ کرتا ہوں کبھی ہم لوگ سوچ لیں جب اللہ میاں بادشاہ فضل الرحمان صاحب سے کو سجدہ کرنے میں پیار کر ہم تو بھی کر سکتے ہیں، کہنا چاہیے ہم بھی آپ کے ماننے ہیں، ویسا سجدہ تو نہیں لیکن ویسے سردی کے آپ کو فری دے کر کے پیار کر لی، یہی سب نعمتیں ہیں ختم نہیں ہوئی ماں عید اللہ باپ، دنیا کی سب نعمتیں ختم لیکن اللہ کی نعمتیں جو یہ ہیں وہ ختم نہیں ہونے والی، اب بھی اللہ کا کی نسبت بھی ملتی ہے، اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، اللہ کی معرفت بھی ملتی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان سب چیزوں سے نوازے جائیں گے ان شاء اللہ، ہمارے بزرگوں کیا بہت کچھ تھا چھوڑ کے گئے ہیں، ہم کو اسی طرح کی توجہ کرنی چاہیے، رسوم سے نکلو خانقاہیں جو ہیں وہ ذکر اللہ کے لیے، اصلاح اخلاق کے لیے، اخلاص پیدا کرنے کی جگہ ہے، لیکن اگر اس میں فتور آتا ہے تو کیا خرکا ہے، طاعت طرز خواہش امام غزالی اپنے دوران میں لکھے گئے کہ خانقاہیں مبتل ہو چکی ہیں، اب کیا کہا جا سکتا ہے سب جاری ہیں الحمدللہ نام تو آ گیا ہے، لیکن حقیقی تعلیمات سے اب بھی آ رہی ہیں معلومات ہوتے رہتے ہیں، اگر ہم صحیح معلومات بداری کو چلاتے ہیں خانقاہوں کو چلاتے ہیں ان شاء اللہ ربی اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے، ہم کو آپ کو ضرورت ہے صحیح طور سے کام، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی، کچھ ہم لوگوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے، دعا ہی کریں آج جو حالات ہیں سب لوگ پوچھیں کیا کریں، ابھی دعا کرو تو یہ جواب اچھا نہیں لگتا، سنت عمل کرو کسی کو اچھا نہیں لگتا، اب کیا کرو گے بھائی ٹینکوں چلاؤ گے نہیں ہوگا، کامیابی اسی سے ہوگی، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع، ان کی طرف عنابت، ان سے التجا، ان سے اتحاد، ان کے سامنے کی اسی سے ہماری مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق برم فرمائے، کیونکہ عام طور سے سوال کیا جاتا ہے، میں دوست یہی سب ترکیب ہے اسی کو حقیقت بنایا جائے، اسی کو حقیقت بنایا جائے، رسم نہیں اس کے اندر روح پیدا کی جائے، ان شاء اللہ یہی کارآمد ہے، یہ ابھی یاد آیا رہتے بچے شیخ پری قدیر عالم تھے ہندوستان کے شیخ عبدالحق محدی دہلی آئے تو انہوں نے تین نصیحتیں کی، اس کو وزیر اعظم کو نصیحت کر رہے ہیں، ایک موری نصیحت کر رہا ہے، اب ایک پردھانی پردھان کو نہیں کہہ سکتا ہے کیا نصیحت کیا، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، جس سال نے بھی کام کیا ہے اور شیخ عبدالحق محمد دہلوی نے بھی کام کیا ہے، دونوں نے کام کیا الٹ کیا، انہوں نے انقلاب لایا مجدی صاحب اپنے مکتوبات کے وجہ سے انقلاب پیدا کر دیا، جیل میں بیٹھے بیٹھے انقلاب پیدا کر دیا، www.attableague.com the revival of iman تقریب نہیں کیا جیل میں، کیا کچھ کیا تھا پڑھ دیا ایک ساتھ کورٹ کو بالکل نصیح منسیح کر دیا، شیخ عبداللہ محدی دہلوی نے نصیحت کیا وزیر اعظم کو اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، اب تو عام طور سے اخلاص سے کام نام نہیں دیا جا سکتا، معاف کیجیے گا جی کہہ دیں اخلاص سے پیار کرو بگڑ جائے گا، وہ مجدد کیا ہے وہ وزیر اعظم کو اخلاص عمل کا خیال رکھو اور ظاہر و باطن میں انسانیت پیدا کرو, ظاہر و باطن میں انسانیت پیدا کرو. آج کہاں انسانیت, دل میں کچھ ہے, دماغ پر کچھ ہے, انسانیت ہے. دل میں انسانیت کرتے ہیں, ظاہر و باطن میں انسانیت پیدا کرو. ظاہر اگر اچھا ہے تو باطن کو بھی درست کرنے کی کوشش کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمائیں, اللہم اجعل سیئتی خیر من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. اے اللہ ہمارے سیئر باطن کو ظاہر سے بھی اچھا کر دیے اور ظاہر کو بھی اچھا کر دیے. قدیم تدور نصیحت طرح غور فرمائیے, اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. ایک مولوی نصیحت کر رہا ہے, وزیر اعظم کو نصیحت کر رہا ہے, اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. آج کسی سے کہا جائے اس کو ناگوار ہو رہا ہے, بھائی جو کام کر رہے اخلاص سے کرو, سننے کا تیار نہیں. سننے کا تیار نہیں دوست کو بزرگ اخلاص ہر جگہ ہر وقت ضروری ہے. ان نمن اعمال بالنیات, یہ ہمیشہ کے لیے, صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں, یا صرف مولینوں کے دس کے دفعہ کے لیے نہیں ہے, یہ سارے عالم کے لیے, پورے بازاروں کے لیے, سارے سب عالم کے لیے ہے. ان نمن اعمال بالنیات وہ ان نماز کو مانا ہوا بارہ نصیحت کے اخلاص سے عمل کا خیال رکھو, اور ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو. اور تیسری بات عظیم, جزاؤں کو خیال رکھو. قرآن میں دو چیزوں کا بیان ہے, اعمال کا بیان ہے اور جزاؤں کا بھی بیان ہے. جس اعمال کا خیال رکھنا ضروری ہے, اسے ان کی جزاؤں کو بھی خیال رکھو, تاکہ اعمال میں تمہاری برکت پیدا ہو, حرکت پیدا ہو. اعمال میں اعمال میں جو تمہاری حرکت پیدا ہوگی وہ جزاؤں کے استحضار سے ہوگی. اعمال میں تمہاری حرکت ہوگی کہ اس سے ہم کو جنت ملے گی, حرکت پیدا ہوئی کہ نہیں. معاشی میں یہ خیال ہوا کہ ہم دوزخ میں سے منہ سے نفرت ہوگی کہ نہیں, اس وجہ سے کیا کتنا زبردست ہے کہ عجزیہ کا بھی خیال رکھو. کیونکہ قرآن میں دونوں چیزوں کا بیان ہے, اعمال کا بھی بیان ہے اور جزاؤں کا بھی بیان ہے. اعمال کو اگر تم لانا چاہتے ہو بند کرے کام, تو جزاؤں کی یاد رکھو, اس کی وجہ سے اعمال میں قوت پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ وزیر کو یہ نصیحت کیا, یہ معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جزاؤں کو مستحضر کرایا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائے گا, یہ کہا معلوم سب کو معلوم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سب لوگ عمل ہی کے ذریعے جنت میں جاؤ گے. نبی میں خدا کی طرف سے کہا, نبی کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائے گا. اور نبی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. متقیوں کے لیے سائے ملے گی, انتظاری تو ہے. اللہ تو اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے اور نبی اپنی امت سے یہ کہہ رہا ہے, کوئی شخص اپنے عمل سے جنت نہیں جائے گا. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ, کیا آپ ہی نہیں جائیں گے؟ کہا میں بھی نہیں جاؤں گا مگر اللہ کی رحمت سے. ہے کہ نہیں ٹکراؤ, بڑا ہی معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ جزاؤں کا ذکر فرما رہے ہیں, جگہ بتی والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ولہم اجر غیر ممکن کی علی کلام. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ کرو گے ہم اجر لیں گے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تم کو داخل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی جنت میں جگہ اپنے اعمال سے نہیں آئے گا. بہت لوگ علماء تھے وہاں کے, اللہ وغیرہ میں نے کہا کہ دونوں اپنی شان سے بول رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت کے شان سے بول رہے ہیں, ابدیت عبد ہیں. اللہ کے سامنے ہمارے عمل کی کیا وقت ہے, نبی کے سامنے تو یہ ہے کہ ادھر رب العالمین ہے, یہ ادھر بندے گنہگار ہے. یہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے, اس رائے نہیں ہے کہ خدا کے دربار میں پیش کیا جائے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے گنہگار, پریشان حال, پریشانی میں مبتلا, اس کے باوجود سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ سے میں جنت میں داخل کر دوں گا. اس حال میں جنت. میں نے کہا دیہاتیوں سے دیکھو تمہاری زمین جو ایک بیس ایک ہزار میں بکتی تھی آج ادھر سے سڑک نکل گئی پہلے وہ ایک لاکھ میں بک رہی ہے. تو اللہ بندوں کو نوازنا چاہتا ہے کہ ایک سبحان اللہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے, ایک آہ سے جنت میں داخل کرتا ہے. آہ ایک آہ سے پہنچ گیا جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کی شان ہی الگ ہے. وہ شان ربوبیت سے بولا. میں نے کہا بہت علماء میں کہا اللہ شان ربوبیت میں بول رہا ہے اور نبی شان ابدیت سے بول رہا ہے. شان ابدیت کا تقاضا یہی کہ کہے ہمارے عمل کی کوئی عزت نہیں کہ جنت میں ہم جائیں. اللہ رب العزت کہتا ہے میرے بندے جو ہر طرح پریشانیوں میں مبتلا ہیں اسی میں کچھ ہمارے لیے وہ نکال کر کے ہم کو یاد کرتے ہیں, کیا اس کی ہم قدر نہ کریں. اسی بات ان للہ فرماتے ہیں کہ ان للمتقین فی ظلال وبحور. متقین کہا ہے جو ڈرنے والے ہیں. ان للمتقین جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ان للمتقین فی ظلال وبحور. متقین جو سایوں میں ہوں گے, نہروں میں ہوں گے, حوض حوض در حوض, کیونکہ حوض کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ان للمتقین فی ظلال وبحور. وہ فواکہ مما یشتہون. اور فواقع میں ہوں گے, طرح طرح کے پھل کھائیں ملیں گے ان کو پھل جو بھی چاہیں گے. چاہنے کا بھی ایسا ہے کہ آپ لوگ جو بتاتا ہوں میں گیا تھا ابھی فرانس, تو وہاں جب ٹاور بھی چڑھا تو واقعی ایسا ٹاور ہے جو واقعی 6000 واٹ ہے ان میں سے واقعی ہوتا ہے. لیکن میں نے وہاں بیان کیا یہ گیا میں سبحان اللہ اللہ اکبر کہتا ہوا ہے. اللہ تو بڑا ہے, کتنی بڑا ٹاور ہے لیکن تو سے تو بڑا نہیں ہے. یہ تصور ہونا چاہیے. اوپر جانے میں سنت یہی ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تو مجھ کو یاد آئی میں کہتا گیا اللہ اکبر. جا کے ختم ہو گیا ان کی اکبری سے بڑے ختم. ارے کسی درجے میں ختم ہوئی چاہے جو مل کر رہا ہو ختم ہوئی ختم. اب نیچے آئے دیکھ لیا تمہاری بڑائی سے نیچے آ رہے ہیں ٹوٹے گا پھٹے گا ٹاور نے ٹوٹ بھی چکا ہے. میں کہا دیکھو کتنی ہی ترقی کرو, پانی کو اپنے ہاتھ سے بلا لو, دور سے دروازہ کھول دو اور بھی جو کچھ کرو, لیکن ایک کام تو نہیں کر سکتے ابھی تک. وہ یہ ہے جنتی کو خواہش ہوگی ایک پھل کھانے کی. جنتی کو خواہش ہوگی ایک پھل کھانے کی. وہ پھل دہلی پر لگا ہوگا, وہ پھل اس کے منہ میں آ جائے گا. ارادہ کیا ہے, خواہش کیا ہے, ارادہ دینے کا اور منہ میں آ گیا. تو جو پھل منہ میں آیا ہے وہی پھل چہرے پر لگا ہوا ہوگا. میں دیا ہوں دیا سائنس کی طرح کی جس پھل کو کھایا چاہا جس پھل کو چاہا وہی کھایا اور جس کو کھایا وہی چہرے پر لگا رہے گا. اگر چہرے کی ایک دماغ لے بھی الگ ہو جائے تو نام مختو والا ممو کے خراب ہو جائے گا. وہاں کی جو نعمت ہے وہ ہمیشہ رہے گی, اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا. اگر ایک لمحہ کے لیے چہرے کی انقطاع مانتے ہیں تو وہ دارو فنا ہو جائے گا, دارو بقا وہ نظر جائے گا. میں نے کہا ہے لے آؤ سائنس ترقی کرو. اللہ تعالی نے بہت کچھ مومنین کو دیا, اللہ تعالی نے کلام اللہ دیا ہے, معمولی نعمت نہیں, معارف دیا ہے. ایسے معارف ہے مولانا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کیسے معارف. تفسیر رازی کو دیکھیے, یہ دیکھیے معارف کس ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یہ بھی لکھا ہے, یہ بیان کیا میں نے کہ یہاں حسینوں کے بازار ہیں, حسینوں کے خوبصورت لوگوں کے لوگوں کے, لیکن وہاں حسن کا بازار ہوگا. حسین نہیں, یہاں چوڑے کا بازار ہے, سوفی جی کا تھوڑے بازار ہے. وہاں حسینوں کا بازار نہیں ہوگا, یہاں حسینوں کا ہے. وہاں حسن لاکھوں کروڑوں حسن ہوں گے اور جس حسن کو تم چاہو گے تمہارے چہرے میں آ جائیں گے. اور پہلے والے حسن میں کوئی بدلوائی نہیں ہوگی. وہ حسن جو پہلے تھا وہ نہیں باقی رہے گا, کیونکہ یہاں سے دو مرتبہ چراغی کر دیے تو کیا ہوگا, بدلوائی آ جائے گی. لیکن اس کے اندر دوام ہے, ایک آدمی کے چہرے پر لاکھوں حسن ہوں گے, کوئی بدلوائی نہیں ہوگی. میں کہتے ہوں گے بیان کے ٹھیک بیان کیا وہاں پر. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت سے نوازا ہے, وعدہ کیا ہے ولكم فيها ما ترتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن المتقين في بلاد وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون دیکھیے جگہ بیان ہو گئی خوب کھاؤ خوب تو کھانا چلتا پتہ بہت اندر الفاظ بات جو ہے کھاؤ بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے سراتر اللہ نے عمل کہا اللہ حضور تو فرما رہے ہیں عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عمل کرتے تو اسی ذریعے تم جنت میں جانا ہے یہ میں نے تصدیق دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی شان شان نبوت کے ساتھ ساتھ شان ابدیت بہت بڑی بات ہے اب تو وہ رسول جو چیز اللہ کے لیے وہ بندہ وہ کہے آتا ہے حدیث میں اللہ شارا نے فرمایا ہے ایک شخص آئے گا خدا کے سامنے اور شرم کی وجہ سے اس کے گوشت کرتے تھے کہ میرے گئی شرم اللہ کے سامنے رب العالمین کے سامنے ایک گناہگار جا رہا ہے شرم ویسے گوشت کے کرتے کی گر پائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گی شان ربوبیت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے کیوں تم شرمندہ ہوتے ہو تمہارے جو تیرے تکلیف ہے ہم ہی نے تو دیکھ لیا تھا جس کی طرح پر تم نے گناہ کیا یہ شان ربوبیت دکھتے ہیں علامہ کہ اگر یہی بات بندہ کہہ دے تو اور زیادہ جلدی جہنم میں ڈال دیا جائے اگر وہ کہہ دے کہ ابھی تو دکھا تھا بندہ نہیں کر سکتا رب اپنے ربوبیت شان رحیمیت چاہے ربوبیت کی بنا پر کر سکتا ہے یہ ہم نہیں کر سکتے بندے کے سامنے تو یہی ہے اللہ ہم نے گناہ کیا معاف فرما لے اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں نہیں تو دکھا تھا جس کی بنا پر تم نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو پہچاننے اپنے رب کو پہچانے کی طرف بھی بنا بنا چاہیے معرفت اسی وجہ سے خاص دعا یہ ہے الہی مقصود منظوری اور الہی تو محبت اور معرفت خود دے دے اپنی محبت اور معرفت ہم کو دیجیے آج معرفت نہ ہوئے گھر سے بھٹک رہے ہیں ہم کو ارادہ بھی نہیں ہوتا سوچتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرف پھینک دے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سننے سنانے میں لگا رکھا ہے اور یہ انہاں کے اس ملک کی امتیازی شان ہے کئی برتوں میں آ چکا ہوں دیکھ رہا ہوں الحمد للہ عام طور سے قرآن پاک کے حفظ کا بھی میں دیکھ رہا ہوں شرف ہے لوگ کہتے بھی رہتے ہیں شوق بھی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگ تو زیادہ یہ بات نہیں ہے مہاراج اس کو بیان میں کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے کلام سے صحیح مناسبت کی توفیق برآمد فرمائے اور کلام کے قدر کرنے کی توفیق برآمد فرمائے ہاں کلام ربی میرے رب کا کلام ہے یہ تصور کر کے پڑھو اپنی حضرت سالوں اسی کو بیان ہی ہو رہا تھا ہاں کلام ربی یہ میرے رب کا کلام ہے تو پھر اتنا تو کر سکتے ہو فرما دے اتنا تو کر سکتے ہو اور سامنے کون رہتا تھا بھائی یہ صاحب رہتے تھے وہاں علی صاحب رہتے تھے وہاں پہ مائی بیان کرتے رہتے تھے اس طرح پر میں دوستو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سلسلہ قائم کیا ہے آپ ہزار کی برس برکت سے جاری اور ساری ہے اس کا بہت علی و سلام دیکھے جو لوگ بھی اس میں کسی درجے میں شریک ہیں ان کے مغفرت کے لیے بہترین ذریعہ ہے بہترین ذریعہ ہے کلام اللہ اللہ کا کلام خانہ کلام رکھتی یہ میرے رب کا کلام یہ تصوری معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیں ایک عورت تھی بے پڑھی ہوئی تھی تو وہ قرآن لے کے بیٹھی اور کہتی تھی ہاں یہ بھی اللہ کا کلام ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے ان کو سواب نہیں ملے گا وہ تو نیت کا مسئلہ ہے اخلاص کا مسئلہ ہے بہت زیادہ علامہ دل میں اللہ سے محبت اللہ کے کلام سے محبت اس کام کرنے والوں سے محبت یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ مجھے بھی اسی توفیق دے میرے بچوں کو بھی توفیق دے میرے لوگوں کو بھی سارے عالم کو توفیق دے ان شاء اللہ اس کی برکت سے ہماری مصیبتیں بھی دور ہوگی بیان کیا ہوتا بیان کیا تھا بہت ساری سب اور ماہی تھے میں نے کہا دیکھو مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک جادوگر کا انتقال ہوا. ان کے دو لڑکے تھے گئے کہاں کے وقت موسیٰ علیہ السلام کا سے نبوۃ کراوا کرتے ہیں. اب آپ اس مسجد پہنچ چکے ہیں, اب بتائیے کہ وہ ہے کیا. کہا ان کا ان کی لاٹھی تو چوری کر لو تو سمجھو کہ کچھ نہیں ہے, اگر نہ چوری کر سکو تو سمجھو کہ نبی ہے سچے ہیں. کہا کیا مشکل, جنگل میں سوئے ہوئے تھے گئے دونوں لڑکے, لاٹھی کو اپنے کاٹ دیا سرا نے, اس کو پکڑنے قریب میں البہا پکڑ کے اسے چوکایا, توبہ کر لیا انہوں نے. بڑا روم مست ہو جاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی سو رہا تھا لیکن ان کا موجودہ اصا کی صورت میں جاگ رہا تھا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں رات فرما رہے ہیں بلکہ ان کا موجودہ کلام پان جاگ رہا تھا. جب تک وہ ہے کچھ نہیں کچھ کر سکتا ان شاء اللہ. اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان دل پر اس سے لگنے کی کم سے کم تلاوت کی توفیق کے لیے دعا بھی کرتے رہیں اور اس کے لیے جو بھی خدمت ہو سکتی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ یہ مصیبتوں کو بلاؤں کو جو ہمارے سامنے جو داریان حل ہم سمجھتے ہیں کہ حل ہی نہیں اس کا بھی حل ہے اللہ رسول کے نزدیک ہے اگر ہم خوشی کریں گے دعا کریں گے ان شاء اللہ. بہت عمدہ رب کہتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ اللہ فطرت للذین کفروا بھائی بڑے موتی ہوئے اللہ ہمیں یہ عمد تک میں رکھتا ہے ما ظہر منہا ہوا بطن من یوم سو من دلت سو من ساعت سو من ساعت لی انتا دعائے بہت گئے اللہ وینا نجعلو فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم لی انتا دعائے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور آپ کو روانا الحمد للہ رب العالمین دعا کے لیے اللہ ہم سب کو عافیت دے ہر شر سے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچیوں کی حفاظت فرمائے, سب کو دین کی طرف اللہ راغب فرما دیں, دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی ہم ملحوظ رکھیں, سینے سے لگائیں, دل میں رکھیں ان شاء اللہ. دین بہت ہی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا بلکہ سب کچھ عطا فرمانے کو قابل ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے. ماشاء اللہ اس مدرسے میں برابر آتا رہا ہوں آپ کے والی صاحب زمانے سے بھی الحمد للہ, ہمیشہ سے کام دیکھ رہا کام ہوتا رہا, اب تو الحمد للہ بہت زیادہ ترقی پر ہے ماشاء اللہ. خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صدق کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کام ہو بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقی عطا فرمائے اور مزید اس میں آپ کی عطا فرمائے, حفاظت عطا فرمائے اور جہاں جہاں کا کام قرآن کو ہو رہا ہے اسی درجے میں ہو رہا ہے, حفظ کے تنبیہ کے پڑھنے پڑھانے کے طور سے یہ دارالعلوم ہے سب قرآن ہی کا کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے دارالعلوم ہیں وہ بھی کلام اللہ پر, جو مکتب ہے وہ بھی کلام اللہ پر, سب ایک ہے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور ان جو لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کو ہر اعتبار سے ظاہری و باطنی معاشی و مالی ہر کسی کی سہولت اور عافیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم العالمين. اس مجلس میں بھی بہت سے حضرات آئے, بہت سے مقاصد کو لے کر کے آئے, اللہ ہم سب کے مقاصد کو بھی پورا فرمائے. اور بھی بہت مشہور ہے کہ ختم قرآن پر یہاں سے ایک نہیں مانی کرتے ہیں ختم قرآن ہوئے, ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس طرح پر دل سے دعا اپنے لیے بھی, اپنے احباب کے لیے بلکہ سارے عالم کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو عافیت دے ڈالے, اللہ فرمان دین دنیا کے فلاح عطا فرما, ہمارے کاروباروں میں خیر و برکت فرما. بہت سے ہم میں سے بیمار ہیں, بہت سے سخت بیماریوں میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے شفا عطا فرما, ظاہری بیماریوں سے بھی اور باطنی بیماریوں سے. رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.